ליבה בתיני היא אחותי קלה. ליבה בתיני היא באחת מנעיך, מה יפו דודייך אחותי קלה. בריח סלמותייך כריח לבנון, ליבה בתיני אחותי קלה. ליבה בתיני היא באחת מנעיך, מה יפו דודייך אחותי קלה. וריח סלמותייך כריח לבנון, ליבה בתיני היא אחותי קלה. ליבה בתיני היא באחת מנעיך, מה יפו דודייך אחותי קלה. בריח זלמותייך כריח לבנון.